حیم باب ما جاء فی الاکل مع المملوک باب دے پا بیان دا اکی چراغلی دی دا خراب کولو کی دا مملوک سرا تا غلام دے مرین دی دے نوکر دی دے خادم دی دے ندین زان ترکین و مسلمان دے بلکی کافرن کفکین نسوک جان ترکین ندان آروا حبرن نا یکا کافرن دا اللہ بندگان دی چتر آرنا کرکا و نفرت کی انا بستا دین سے قبول کی وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يخبرهم بذلك خبر وكيفيه حديث سرد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حديث فرمائي اذا تفا احدكم کل شکاتشی او بتاس تحادم خادم دا وعامه توعام توارو لددتا حر رود دیو گرمی برداشت کا یکا توعام چی پخو قبور پخی نور بانی چی او شی پخو مداری گرمی اغترتی ودخانه اوگلو بیداغو نگور دی نوکر دی غلام دی خادم دی توام آگرمی او لگے کول برداشت کرنے جتا دی خیار راو فلیا خود دی ایدی ہی ندا مالک دی رونی سی دی دلات فلیقعد ہماہو زان سردی کی نئی اعداد اسلام و افکول اخلاق اگل اگلور آدم آسرکی نا اس کا توام لگ دے فین ابا کچر انکار قیدا مالک او دام چت گرنی دا فراب دا غلامنا یا حاضر زنی وقت دا مالک سر فراب کولو ناجزی و توازو کئی فریا خذ لقمتا نراوادی و مرئیسی سا فَلْيُتْعِنْهُ اِيَّاهَا نُوَلِّكِ دَعَوْتَا اِسْتَ جِوَلْتَ لَا سُتِكِينِ اَوَغَدِ دَرَشَا نَفْرِيزِ اَبَاد علماء وَلِكِنِ كَتْوَعَمْ لَوَرْدِ نُزَانْ سَرَدِكِينَي اَوَغَنَ تُعَمْ لَبْدِ نُسَدِ وَبَوَرْكِ او دی حدیث کی مکارم الاخلاق ذکر کئی او معاسات او غمقال ذکر کئی فدعام کی خاص کر دی چارا سعام در تروڑے دے پوکنے دے ذکر دی تگرمیو دی لگو برداشت رکنے دے اصلا چگر سلطان کا حل کنا ناول گور یا غمانی بوئی لگی نداہور کرے اشتہا کی توی محروم مفریضا آبا حدیث حسن صحیح او ابو خالد والد اسماعیل اسمه صعب ددنم صعب دے باب ما جا فی فضل طعام الطعام باب دے فمیان دارا کی جراغلی دی پا فضیلت دور کول د طعام کی چې غریبانو ته طعام ورکول ور کول سمرن ثواب دے او به قال حدثنا یوسف بن حماد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام روایت نقل کئی قال الله حبيب صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے اقصو السلام سلام خور کئی پا معاشرہ کی ہر مسلمان بانی سلام اچوئی واتعیم اتوام اتوام ورکئی وضرب الحام او بجیاد او میدان دی جن کی دکافر دا کفری وار کترا قتل کئی وضرب الحام سورة الجنان فمیرات کی بدر کلیشی تاست جنتنا فباب کی حدیث داد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانا او دید ابن عمر او دانت او داد اللہ ابن سلام او داد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالی عنہمنا او دشریح ابن حان ابن نبی رضی اللہ عنہم روایت تے ایمان ترمیدی ویہارا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن دے سید غریب دے دا حدیث دا بور رضی اللہ عنہونا نگر سلام اصول او خر اخلاق او طعام ورکون داد جنت دنکی دو سبب دے داد جنت دنکی دو سبب دے و بیهی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوثی عن طائب بن السائب عن ابیه عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے او عبد الرحمن عبادت کی آواز دا غیر مہربان ذات واطعم الطعام وطعام ورکی واقص السلام وسلام خور کی تدخل الجنة بسلام وردن بشی جنت تک سلامت یا سارا ایک چکن ادا کارونا کوئی دیو اللہ عبادت کوئی او سام ورکوئی او کارتا سلامت شوئی نوشی مرد راشی نوردن بشی جنت تک سلامت یا آغا حدیث حسن صحیح باب ما جاء في فضل العشاء باب دے پا بیان دے کی شراغلی دی پا فضیلت دشکی دروتے فراد کی عشاء بارت راگلی دیکھ دما ختم عشاء فتوئی دوزن سما تو اطعام العشی او عشی و عشیت آخر النہار توئی آخر النہار توئی ورغه ما په تاسو کې سره د دې کې د خالي میزه د دې کې اوسم باندې قرآن وی دی د الله د حبیب د دې حدیث نه راغسته او به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عبده بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاف عن آنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشوا دشكي او داخر دور غير روحي فرين ولو بكفين اگر قوية وقمت من حشين برضي او دكم زور تجرنا وطاقو ما خام دشپی روزای مدری ریگر کمامو جی غنتی شیر حشق وی اغدیر و بیکار کجورتا یا غدر کمزوری کجوری جبیا پکی ادوکی یا غوث کجورتا فا ان ترکل عشائی پی خدل دما خانم ستندروتای محرم بس بودایان دیگر کو بودا چی دا غیر گمان دا ضعف و دا بودایان ذکر و خوب سرد دین چی میدہ حالی دا ندا نقصان فائدہ کری آغا حدیث منکر لا نعرفو مگن فی جنو مگر اللہ من حاضر وجی مگر دی وجینا او ہم بسطا یضعف فی الحدیث ایک امزور کرنے کے حدیث کی آز الملک ابن علاق مجھول ددت وطن لگی چی سوک دے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد